Tu Trójka, program trzeci jest południe, sobota, 28 lipca. Jolanta Pawek, zapraszam na serwis. Nad ranem zmarła liderka zespołu Manam, Cora. Miała 67 lat. Politycy śniadania w Trójce wrócili do sprawy odrzuconego przez Senat wniosku prezydenta o referendum. Odnaleziono ciało nastolatki poszukiwanej od czwartku na Zalewie Kamieńskim. Nie żyje Cora. Artystka zmarła nad ranem po ciężkiej chorobie nowotworowej w swoim domu na Roztoczu. Miała 67 lat. Ikona polskiego rock. Laureatka najcenniejszych nagród muzycznych w Polsce. Autorka oryginalnych tekstów, piosenek i wiersz. Śpiewała o lęku, miłości i mrocznych czasach PRL-u. Artystkę w Trójce wspominał Marek Niedźwiecki. Pierwsza piosenka zespołu Manam, jaką usłyszałem, to był Hamlet, Słowa, 79 rok najprawdopodobniej. Pracowałem wtedy w łódzkiej rozgłośni Polskiego Radia i głosowaliśmy w plebiscycie 17 rozgłośni. Piosenka znalazła się w pierwszej Trójce, co znaczyło, że przechodzi na następny miesiąc. A potem, kiedy już zacząłem pracować w Trójce, a nie, wcześniej jeszcze w Jedynce, Jurek Janiszewski z Lublina przysłał mi Szał niebieskich ciał. No i to był numer jeden na liście studia Gama, a po latach Cora ciągle wspominała, że myślała, że to już było w Trójce. Była głosem ważnym dla kilku pokoleń Polaków, artystką pełną i spełnioną, laureatką srebrnego medalu Gloria Artis. Jej najbliższym składamy serdeczne kondolencje, czytamy w komunikacie Ministerstwa Kultury. W sprawie braku poparcia prezydenckiego wniosku o referendum zdecydował termin, który został uznany za trudny, mówił niedawno prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do sprawy wrócili też dziś goście śniadania w Trójce. Szkoda, że Polacy nie będą mogli wypowiedzieć się w sprawie zmian w Konstytucji, mówił rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński i dodawał, że prezydent może mieć powody do zadowolenia. Najważniejszym chyba jednak zyskiem tego wniosku prezydenta jest to, że przez wiele miesięcy o tym referendum mówiono, o konstytucji mówiono, o różnych sprawach, jak zmieniać, czy zmieniać. To jest na pewno dobra rzecz, że taka dyskusja została uruchomiona. Szkoda, że Polacy nie mogli się w tej sprawie wypowiedzieć w referendum. Zdaniem posła Platformy Obywatelskiej Andrzeja Halickiego odrzucenie inicjatywy referendalnej przez Senat świadczy o słabej pozycji Andrzeja Dudy. Prezydentowi Dudzie prezes Kaczyński pokazał miejsce w szeregu. Krótko mówiąc, nie może być żadnej inicjatywy poza tą, która wychodzi z Nowogrodzkiej. Skoro tutaj jedyną polityczną inicjatywą swojej kadencji prezydent Duda tak mocno wyeksponował w zeszłym roku 3 maja, powtórzył to w tym roku, no to trzeba było pokazać, nie ma zgody na takie działanie. I niestety prezydent czym bardziej chciał zrealizować i czym bardziej chce zrealizować w dalszym ciągu tę inicjatywę, tym bardziej szybko będzie podpisywał wszystko, co dostaje. No, jest zakładnikiem. Z kolei szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin mówił, że Senat miał prawo odrzucić propozycję prezydenta. Apeluję do polityków opozycji, żeby nie odbierali prawa Senatowi, większości parlamentarnej, bo tak wynika z Konstytucji, prawa do tego, żeby tę zgodę wyrazić lub nie wyrazić. No, pan prezydent skorzystał ze swojego prawa zaproponowania referendum, szanujemy to. Co do zasady, pomysł referendum konstytucyjnego jest pomysłem dobrym, ale szanujmy również prawo Senatu. Prezydent Andrzej Duda postulował, by 10 i 11 listopada Polacy odpowiedzieli na 10 pytań i miały dotyczyć m.in. zapisania w ustawie zasadniczej wsparcia dla rodzin. Odnaleziono ciało nastolatki poszukiwanej od czwartku na Zalewie Kamieńskim. Dziewczyna miała wypaść z łodzi. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Wypadek miał miejsce w czwartek w okolicach Kamienia Pomorskiego. Z wcześniejszej informacji wynikało, że dziewczyna pływała na jachcie w grupie, której członkowie mogli być jej znajomymi bądź rodziną. Trwa akcja ratunkowa w Karakorum. Na północnym filarze szczytu Latok pierwszy na wysokości 6200 metrów utknął Rosjanin Aleksandr Głukow. Pozostała mu tylko połowa sneakersa, a bateria w telefonie satelitarnym pokazuje 1%, informuje jeden z portali rosyjskich. Udało się na ścianie rozbić namiot, ma też kuchenkę gazową pozwalającą na topienie śniegu. Chęć udziału w jego ratunkowaniu zgłosił w czwartek Polak Andrzej Bargiel. Pomoc zaoferowali Adam Bielecki i Jacek Czech. Latok pierwszy ma ponad 7100 metrów wysokości. Północny filar, po którym się wspinał Głukow, nie został zdobyty od 1974 roku. To był serwis Trójki. Upał nie dotarł jedynie do Pomorza Zachodniego, a pochmurnie tylko w Jeleniej Górze. W pozostałych rejonach słońce w Gdańsku 26 stopni, w Warszawie 28, w Krakowie stopień mniej. Synoptycy ostrzegają przed burzami, grzmieć ma na wschodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. The Dumplings i orkiestra. Kult. Elsztat. Laocze. Muchy. Dawid Podsiadło, Natalia Przybysz i oczywiście męskie granie orkiestra. W

Myślę, że nikt poza Korą nie mógłby zaśpiewać tej piosenki. Tak właśnie, Oddech Szczura. Z pierwszej płyty utwór, ale w wersji, jaką podarował nam realizator tego nagrania, Andrzej Poniatowski. Troszkę różniąca się od wersji płytowej. Stoję, czuję się świetnie. 30 kwietnia 1983 roku ta piosenka, która zabrzmi teraz, zadebiutowała od razu na 6 miejscu listy przebojów Trójki, a potem 4 tygodnie spędziła na miejscu pierwszym. Wiosenny Kocham cię, kochanie moje. A teraz dwie piosenki krakowskie, dzieli je 20 lat, rok 1984 i 2004. Yeah.

mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo, tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Niesamowite, jak gitara Marka Jackowskiego stanowiła nieodłączny duet. Chórek, drugi głos dla kory w niemal każdym utworze. Listy od Państwa piękne. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Zmieniamy trochę program dzisiaj z wiadomych względów. O 16:00 historia pewnej płyty. O 17:00 Piotr Stelmach, a o 19:00 Piotr Metz. I wiem, że też będą sięgali po utwory Manamu. Tak to będzie pewnie w najbliższych dniach. A na dodatek u Piotra Meca w liście osobistej ostatni wywiad, jaki Piotrek przeprowadził z Korą. A ja, tak jak mówiłem, staram się złe wiadomości wypierać, ale też pielęgnować cudowne wspomnienia, spotkania z Korą. Kiedy przychodziła tutaj, zawsze się dała naprzeciwko. Ramona była zaraz gdzieś obok, bardzo grzeczna. I teraz jak tak patrzę na to puste miejsce, to tak jakbym ją widział. Tego się trzymajmy. Muszę sięgnąć też po swoje zdjęcia z Korą, po swoje rozmowy. Być może uda się to jakoś przypomnieć. A, dobry pomysł, żeby dzisiaj wieczorem opowiedzieć Państwu historię przewożenia do Australii jednej czarnej Madonny, a drugiej tej drugiej Madonny. To dzisiaj tak jakoś późnym wieczorkiem o 16:00 historia pewnej płyty. To będzie na pewno wyjątkowe spotkanie. I jeszcze jeden list. Starałem się nie czytać tych listów, bo wtedy łamie mi się głos trochę. Zaćmienie Księżyca i Marsa. Planety szaleją. a ona odeszła, napisała pani Kasia. Będziemy wspominać Korę i myślę, że Kora, która tak bardzo kojarzy się z Trójką, pozostanie na zawsze na naszej antenie i zostały nam już tylko nagrania. Będziemy do nich sięgali raz na jakiś czas. Dzisiejsze specjalne wydanie Markomanii, polecam Państwu naszą stronę internetową, tam pewnie też informacje o zmianach w programie dzisiejszym, polskieradio.pl/trójka. Była też sugestia, żeby wybrać jakąś piosenkę Manamu i dorzucić do zestawu do głosowania na listę, no ale jaką? Wszystkie piosenki Manamu, prawie wszystkie piosenki Manamu były na liście. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, dziękujemy Państwu. To było trudne, ale mam nadzieję dobre spotkanie. Radości.